رئيس هذا الأمر الإسلام، فمن أسلم سلم وعموده الصلاة وجلس سلامه الجهاد لا يناله إلا أفضله. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten rivayet olunan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: bu işin başı İslam'dır. Bu iş dediği yani iman meselesi, Peygamber Efendimiz'in insanlara getirmiş olduğu tebliğat, bunun başı İslam'dır demek. Ne demek? Yani ilk başlangıcı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demektir. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlara elçi olarak Allah tarafından gönderilmiş bir zat-ı muhterem olduğunu kabul edip ona tabi olmaktır. Bu sözü ifade etmektir. Böyle başlar bu iş. Adım böyle atılır. Sonra وَمَنْ تَسْلَمَ سَلْمَ kim böyle yaparsa, kim Allah'ın varlığını kabul eder, Resulullah'ın hak peygamber olduğunu kabul eder de kendisini Allah'ın emirlerine, iradesine teslim ederse selime, selamet bulur. Kim böyle yaparsa selamet bulur. Allah'a inanan, Resulullah'a tabi olan selamet bulur. Neden? Çünkü İslam zaten saadet vesilesidir. Yani insanlara bu dünyanın ve ahiretin saadetinin yollarını göstermek için Allah tarafından gönderilmiştir İslam. İslam dinidir. İnsanlara yaşayışın ve ölümden sonraki hayatın bahtiyarlığının çarelerini, yollarını gösteren sistemdir. İslam budur. Zaten saadetin yolunu göstermek için gelmiştir. Sen kabul edersen İslam'ın kurtulursun. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın emirlerinde, yani İslam vasıtasıyla bize tebliğ ettiği emirlerde neslin vakasını, insanın canının selametini, malının selametini, ruhunun selametini kastetmiştir. Yani bu dinin emirleri bunları korumaya mahsustur. Mal denesi yoktur, can denesi yoktur. Efendim ruhu malzeme edilecek şeyler yoktur. Dinin gayesidir iki cihana saadetini vermek. Kim bunu kabul ederse kurtulur. Doğru mu? Yani böyle olmuş mu? Evet, 1400 yıllık tarihe bakarsanız insanlar ne zaman tam Müslüman olmuşlarsa o zaman tam mesut olmuşlar. Ne zaman yan çizmişlerse, ne zaman uzaklaşmışlarsa o zaman tam gelişmişler. Çünkü bizim dinimiz başlıyor işe vücut temizliğinden, beden temizliğinden, ondan sonra kalp temizliğinden, ondan sonra bulunduğun yerin temizliğinden, çevrenin temizliğinden, efendim ahlakın temizliğinden, serafa başa başa temizlikle gidiyor İslamiyet. İşini fırçalıyorsun, işin temiz oluyor, ağzın temiz oluyor. Efendim sakallarını, saçlarını belirli usullere göre tıraşlıyorsun. Efendim vücudun yerinin kirlenmesini gusledip yıkanıp temizliyorsun, abdest alıp temizliyorsun. Efendim ruhunun rahatsızlıklarını ibadetlerle, namazlarla, oruçlarla tedavi ediyorsun, temizliyorsun. Her şeyin temiz olsa, seccaden kirli olsa olmaz. Seccadeni temiz tutuyorsun, evini bakanı temiz tutuyorsun. Çamaşır yıkamanın bir usulü, adamı var. Geçen gün Valide Hanım anlattı. Hocamız rahmetullahi aleyh evlenmişler. Çamaşırı yıkarken gelmiş başına, dikilmiş. Çamaşır yıkarken demiş ki bak sana ihtar ediyorum, ben hocayım. Bütün cemaatin vebali senin çamaşır yıkayışı lazımdadır. Çamaşır yıkayış şekline aman dikkat et demiş. Yani çünkü çamaşır yıkamanın dahi bir inceliği var. Al çocuğun bezlerini, gidin kocanın efendim çamaşırlarını yan yana koy. Temizlik mi oldu, kirletme mi oldu? Yani bez temizlerini etekli kirletme. Olmaz ki. Hepsinin ayrı ayrı şeyi olacak. Yeri olacak, şekli olacak, şartlanması olacak, yıkamanın usulü olacak. İslamiyet böyledir. İslam'a göre tavuk yiyeceksin. Eskiden bir hafta hapsederlerdi tavuğu. Olur olmaz gıdayı yemesin diye. Keseceği tavuğu önceden nezarete alırdı. Başlardı yedirdiği şeye dikkat edecek. Neden? Temizlik vücuduna intikal etsin yediği şeyler. Çünkü salıverdi bir tavuğu, salıverilen tavuk önüne gelirse yer. Abdestliğini yer, başka şeyi yer falan. Onun için Affederlerdi tavuğu. Olur olmaz iktidayı yedirmezlerdi. Bak tavuğun temizliğine bile dikkat ediyor. Sonra hayvan kesecek, kesişine dikkat eder, efendim pişirmesine dikkat eder. Hasılı hepiniz de iyi bilirsiniz. Yani bu hususta kimse itiraz edemez. Dost da düşman da itiraz edemez ki İslamiyet serafa baştan aşağı elhamdülillah temizliktir. Rahatlıktır, huzurdur, saadettir. İyi bir Müslüman olmak kare gibi olur elhamdülillah. Hiçbir hadise seni yıkamaz. Allah'a sağ sağlam inanırsın, inanırsan safa sağlam yaşarsın, mesut bahtiyar yaşarsın. Tarih kitaplarını okudum. İnsan mesela çok parası olduğu zaman, çok efendim hizmetçisi olduğu zaman, yorulmadığı zaman çok yaşar gibi düşünür kendisi, değil mi? Hani param olsa, etrafında hizmetçiler olsa, balla kaymakla beslensen, hiç yorulmasan, her işini başkası yapsa çok yaşar. Öyle olmamış. Halbuki de öyle olmamış. Bugün de öyle değil. Mesela Amerika'da milyonerler üzerinde inceleme yapmışlar. 50'den evvel gidiyormuş adamlar. 50 yaşına gelmeden gidiyor. Eskiden de mesela Osmanlı padişahlarının hayatlarını inceleyip çoğu böyle 45, 48, 47 filan o yaşlarda gidiyor. Yani 50'yi geçeni, işte Kanuni biraz 66 yaşına kadar yaşamış galiba. Az. Ama ulemayı inceleyip hakiki din alimleri, o 90 yıl yaşamış, 100 yıl yaşamış, 110 yıl yaşamış, bembeyaz sakallı diye bir fare olmuş. Neden? İslam, Müslümanlığı yaşıyor, hayatında yaşıyor, her şeyiyle yaşıyor. Evinde, barkında, efendim, dünya sebeplerinde, hayatını idame ettirmek için yapmış olduğu çalışmalarda, faaliyetlerde İslamiyet'i her yerde hakim kılıyor. Yaşamış 90 sene, efendim, 100 sene, 110 sene, 120 sene, çok yaşamışlar. Demek ki İslam böyle, kim Müslüman olursa selamete erer. Men esneme, selime. Salim olur. Her türlü dünyevi ukravi sıkıntıdan salim olur diyor Peygamber Efendimiz diyor. Tarih de böyle diyor, biz de buna şehadet ediyoruz. Ve amduduhu es-salâ. Müslüman oldun. Selamet yoluna girdin. Bu işin amudu, amud demek Arapçada direk. İmam veya amud, mesela bir çadırın ortasında bir direk olur. Bütün çadırın bezi şeyi ona dayanır. O direk kırılsa çöker çadır. Çekilirse böyle direğe çöker. İslam'ı bir çadıra benzetecek olursa onun orta direği, o çadırı ayakta tutan o yapıyı, o direği ayakta tutan şey nedir? Ve amududu salatudur. Namazdır. İslam'ın direği namazdır. Es-salatu ibadet-i'nin. Namaz dinin direğidir. Ne demek yani? Namaz kılmazsan çadır yıkılır. İçinde durulmaz. Yaşayamazsın. Efendim ben Müslümanım. Namaz kıl. Namaz kılmazsan İslam'ın binası, yapısı ayakta durmaz. Çökersin. Namaz kıl diyorsun. Neden? Seni beni yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala Hazretleri seni beni benden senden daha iyi biliyor da ondan. Bize tedbir olarak, çare olarak bizi muhafaza etmek için, korumak için namazı çare olarak emretmiş. Yani namaz bizim için lazım. Allah-u Teala Hazretleri kainattan müstahni. Ol dedi, var oldu. Ne bilmedi var. Olma derse yok olacak. Efendim ben ibadet ettim. İstersen 1000 rekat kıl, istersen 100.000 rekat kıl, istersen bütün ömrünü ibadetle geçir, istersen bütün ömrünü küfürle geçir. Allah'a bir ziyanı var mı, faydası var mı? Yok. Sen kimsin? Aciz, naçiz bir yaratıksın. İstersen kâfir ol, istersen düşman ol. Allah-u Teala وَاللّٰهُ غَلِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَىٰ Allah-u Teala müstahaniyidir, biz muhtacız. غَلِيُّ اَنِ الْعَالَمِينَ Alemlerden müstahaniyidir. Bütün kainat, hepsi kâfir olsa Allah-u Teala Hazretleri'nin azametinden bir zerre noksanlaşmaz. Hepsi mümin olsa, hepsi güzel ibadet etseler, bizlerde ilave olmaz. Ne hükmü var aciz ve aciz mahlukatın ki Allah-u Teala Hazretleri'nin azametine tesiri olsun. Peki bütün bu ibadetler, taatler, emirler, yasaklar, işte bütün bu emirler, yasaklar senin benim faydama. Sen namazı kılacaksın da Günde beş vakit farzları kılacaksın, nafileleri kılacaksın. İslam ayakta duracak. İslam'ın ayakta duracak. Müslümanlığın devam edecek. Yoksa sen namazı kılmazsan hemen zevk alamıyorsun. Alamazsın tabi. Hadi 5 yaşındayken, 7 yaşındayken taklitle kılıyordum bu namazı. Geldim 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına. Hala taklit olur mu? Ne zaman olgunlaşacaksın? Şu namazın Allah'ı ekleri ne demek? Sübhanallah'ı ne demek? Elhamdülillah'ı ne demek? Secdesi ne demek? Rükûsü ne demek? Hala anlayamadın mı? İnsan zevkten mum gibi erir. İdrak etse, gözlerini tutamaz. Dizleri ıslanır insanın namaz kılarken. Ağlaya ağlaya ama bu üzüntü ağlaması değil. Manevi lezzetlerin, hakların insana verdiği tesir bile dizleri ıslanır insanın anlasa namazın zevki. Ne acısı? Huzur-u Rabbil âleminde. Beni yaratan Mevlam'ın, Halık'ımın, beni her gün rızıklandıran, bana hayat veren, beni yaşatan, nefes aldıran, nefes verdiren, elhamdülillah Müslüman kılan, her an ayır bir lütfuyla bana tecelli eden Mevlam'ın huzuruna geldim şimdi. Onun karşısında her küçük iman duruyorum. Buyur ya Rabbi, sana itaate intihada geldim. Hürmetimi arza geldim diyorum. Allah'u ekber diyorsun. Başka şeylerin ne kıymeti varmış diyorsun. Hepsini geride bıraktım diyorsun. En büyük olan Allah'tır diyorsun. Kimseden korkmam diyorsun. Sadece Allah var, en büyük olan. Sadece onun önünde eğilirim diyorsun. Hamdolsun ona diyorsun. Verdiği nimetlere hamd ediyorsun. Azametine, ululuğuna, kamilliğine, evsafının âliliğine. Yani hasılı insan şu namazı bir doğru düzgün kılsa din ayakta durur. Ama hala taklittesin. Ne zaman? Ne zaman bu taklitten taklite geçeceğiz? Demek ki namaz dinin yüreğidir. Ahirette de ilk yakamıza namazdan yapışacaklar. Gel bakalım. Namazı ne yaptın? Neden? Namaz dinin yüreği de ondan. Kıldın mı? Beş vakit namazı kıldın mı? Ben kılamadım da işim çoktu dedim. Ben seni ticaret yap diye mi gönderdim? Ben seni eğlen diye mi gönderdim? Ben sana benim buyruklarımı tut, imkan kazan diye elçi göndermedim mi? Benim azabımdan, benim mükafatımdan seni haberdar etmediler mi? Ahirette şu başına gelecekleri bizden söylemediler mi elçiliklere? Söylediler ama yarabbi dinlemedim. Bir duydum bir kere ama bunların gelişi dedim. Kendimi daha doğru yolda sandım. Kendimi ileride sandım. Kendimi iyi bir şey yapıyor sandım. Estağfirullah. Kul hezmünettikim bil ahserini a'mala. Amelce en çok ziyanda olanları sana bildireyim mi? Size bildireyim mi? اَلَّذ۪ينَ قَدَّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدِّنْيَا اَذُمْ يَحْسَرُونَ اَنَّهُمْ يُفْسِنُونَ سُنْعَ Dünya hayatında bütün yaptıkları, sahi gayretler, faaliyetler, sapık, yanlış istikamette. Ters! اَذُمْ يَحْسَرُونَ اَنَّهُمْ يُفْسِنُونَ سُنْعَ Hala sanıyorlar ki doğru bir şey yapıyoruz. اِذْنَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ Yahu etmeyin, eylemeyin, yeryüzünü fesada vermeyin, karışıklık çıkartmayın, bozmayın şu cemiyetin nizamını deniliyor kendilerine. Hâlû izle mânâhnû müslühû, biz ıslah dedik geçicileri diyor. Elâ innehum cümündüsü cümlemelen billâh yâlâ. Âgâh ol, mütenebbih ol ki asıl ihsan ediciler onlar ama bilmiyorlar. Bakara Suresi'nin ilk ayetleri, ilk sayfaları, Elif Lam Mim'in arkasındaki İlk önce bize bunları ikrar ediyor. Bak demek ki hakiki ıslahçı ile hakiki ıslah eden ile ıslah ediyorum derken fesada veren belli olsun diye Kur'an-ı Kerim'in başına gelmiş bu ayetlerimiz. Kim fesatçı, kim şey bilmeyecek. Yazık, çok acıdır. Kendisini doğru yolda sunuyor, sapık. Sapıkmış. Cehenneme doğru yuvarlanıp gidiyor. Hala gel, o tarafa gitme dediğin zaman yok benim gittiğim yol doğru diyor. Ya yanlış, cehenneme doğru yuvarlanıyorsun. Yok sen yanlışsın, ben de oraya odayım. Sen tersin diyor. Evet tersim ama sen ters yolda gittiğin için sana tersim ben. Hadi sana göre tersim ama benim gittiğim yok elhamdülillah. Hadise dayanıyor, ayete dayanıyor, tarihe dayanıyor, akla dayanıyor, mantığa dayanıyor, senle dayanıyor, teknolojiye dayanıyor. Ben elhamdülillah sabahlarım diyorum. Hem mesudum, hem bahtiyarım, hem rahatım, hem huzur içindeyim, hem de etrafındaki insanlara hayran dokunuyor elhamdülillah. Yediliyorum, içiliyorum, şen, şatır, şakrak, tatlı bir ömür geçiriyorum, gidiyorum. Ya sen ne yapıyorsun? kavga, gürültü, mücadele, çekişme, sıkıntı, mücadele, efendim vurdu, ondan sonra ilacı dinle, cümle dinle, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubu. Dünyadan gitti bakalım yanındaki kabirdeki arkadaşları kabul etsin ya, denecek bir durumda. Hasılı demek ki, ahirette de ilk sorulacak olan namazdır. Yakasına yapacak bir insanın. Diğer bakalım kulun, sen bir gün müydün, bir gün namazı kıldın. İlk önce namazdan soracaklar. Bizden söylemesi, sizden de bu nasihate göre namazlarımıza dikkat etmek, namazın ruhunu ihmal etmemek, namazı Allah'a yaklaşma, huzuruna çıkma olduğunu idrak ederek güzelce kılmak. Sonra neymiş? Ve zirvetü selamihi el-cihad. Bu dinin zirvesi, böyle bir tepe noktası var, hörgücü var. Hörgücün en yüksek noktası, zirvesi cihattır. Cihat ne demek? Cihat, cenk sarf etmek, uğraşmak demek, ter dökmek. Alnından insanın ter kaplaması demek. Cenk sarf etmek demek. Kime karşı? Düşmana karşı, şeytana karşı, nefse karşı, her şeye karşı. Yani her damlamadan insanın burnundan cennet yok. Oturduğu yerden rahat rahat cennet yok. Ya nasıl var? Uğraşacaksın, dilineceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın. Ve en leysedin insanı illa mahse'a ve en mesayetu sevde yura. İnsanoğluna sayı gayret sarf ettiği hususdan başka hiçbir şey verilmez. Niye gayret sarf ettiyse, neye uğraşmış, girilmiş, çabalamış, terlemişse, o eline geçer. Onun karşılığını muhakkak görecek. Niye çalışmışsa. Cihad. Cihadın malum şekli, bizim bir memleketimiz var. Vatanımız, elhamdülillah. Ecdadımız canını vermiş, biz de veririz. Bizim vatanımız. Ben de düşmana vereyim, kaptırmam. Canımı veririm, vermem. Malımı da vermem. Malımı da vermem, vatanımı da vermem. Mal da aziz, can da aziz, namus da aziz, vatan da aziz. Ölürüm vermem. Hele bir gelsin. Birisi kalktı, Erzurum'a doğru gidiyormuş. Sormuşlar, nereye gidiyor?